zo hier. Oude sigaretten en lege baddels bier. Scherven en scheuren in het behang. We trappen de deuren terug in de gang. Ik lees oude brieven en voel de vlinders weer. Ik weet opeens niet meer waarom ik solo surf. Vraag aan je voicemail om nog een tweede kans. Ik beloof je van alles, van wat er ook gebeurt. Begint te kraken, weer kleine scheurtjes en tranen. We kunnen samen van alles behalve rust bewaren. We praten dagen en jaren, maar laat de karma bepalen. Hey. Een moment zonder jou, alleen de stilte om me heen. Ik steek mijn armen naar je uit, maar ik voel me zo alleen. Alleen je adem laat me leven, een beetje hoop heb je gegeven. Een moment zonder jou, een moment zonder jou. Hoe vaak moet ik nog water naar de zee dragen? Steeds vaker zijn het tranen die me leegmaken. Steeds later val ik pas in slaap. En steeds vaker wel begonnen, maar niks afgemaakt. Nee, dat is volop vlug gedrag, zo vaak heb ik je teruggebracht. Hou jij de merrie, maar zo vaak heb ik de bus gepakt. Ik mis je nagels in mijn rug, daar ben ik lustig van. Ik mis je stem onder de douche, daar ben ik rustig van. Nu is het verwerken en vergeten. What else? Leven en laten leven. What else? Kom zitten, we praten even. Een moment zonder jou, alleen de stilte om me heen. Zonder jou blijf ik mijn leven. Zonder jou. Een moment zonder jou.